Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρουλάκη. Έτσι το λέτε τώρα, μου βάζετε βάρος να πω. Γιατί? Σαν να λες, βουλευτής είμαι, δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως. Του κυβερνώντος κόμματος όμως, να το διευκρινίσουμε. Παρεπιπτόντως, ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος συμφωνεί με όλα και ψηφίζει όλα. Από θέση αρχής εννοώ, πάντα. Κοίταξε, δεν συμφωνεί όλα, αυτό έλεγα. Συμφωνεί όλα, θα είμαστε φυτά, ας πούμε. Δεν συμφωνείς, ποτέ δεν συμφωνήσαμε όλα. Ο καθένας έχει την άποψή, την προσωπικότητά του, αλλά στα θεμελιώδη ψηφίζει. Αν όμως κάπου πράγματι πιστεύει ότι αυτό θα είναι πολύ επιζήμιο ή είναι λανθασμένη απόφαση, είναι θέμα συνείδησης να αξιολογήσει και να κρίνει. Mm-hmm. Δεν σημαίνει. Θα πούμε καταρχήν ότι το βιβλίο του. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ελευθερία και διαλεκτική στην ψήφιση των νομοσχεδίων μεταξύ των κομμάτων. Δηλαδή να είναι χαλαρός και ένας Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει, να μην είναι αυτό τόσο αυστηρά μπλοκ τα κόμματα στη Βουλή, έτσι δεν είναι, mm-hmm. ώστε να υπάρχει πραγματική επεξεργασία των νομοσχεδίων. Ενώ τώρα, συνήθως όπως η εμπειρία λέει, τώρα θέλει η κυβέρνηση να τα αλλάξει, να δούμε. Η εμπειρία λέει όπως έρχεται, έτσι ψηφίζεται, ας πούμε. Και δεν συμβάλλουν ούτε οι κυβερνητικοί, ούτε οι αντιπολίτες, σπάνια συμβάλλουν. Έχετε δίκιο, αλλά πραγματικά και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο νέος πρόεδρος της Βουλής προαναγγέλνουν ότι θα αλλάξει αυτό κάπως. Θα αλλάξει. Να το δούμε στην πράξη, βέβαια. Ναι. Mm-hmm. Γιατί πράγματι σε πολλά νομοσχέδια και πάνω χάρη, πολλά που θα έρθουν τώρα, όχι έχω διαφωνίες, αλλά θέλω να σταθμιστούν οι ακούσιες συνέπειες πολλών νομοσχεδίων. Mm-hmm. Δηλαδή, άλλο θες, άλλο σου προτείνει. Μπορεί να ακούτε το καλύτερο, έτσι που το ακούς, ας πούμε, ότι ο προσανατολισμός, έλα όμως που εγώ πάντα υπολογίζω τις ακούσιες συνέπειες που δεν σταθμίζω κάτι νομοσχέδιο, αλλά το κάθε τι μπορεί να έχει το αντίθετό του. Mm-hmm. Ναι, και επομένως πρέπει να υπάρχει περιθώριο συμβολής των βουλευτών και των κυβερνητικών και της αντιπολίτευσης, αλλά πρέπει και οι αντιπολίτες να αλλάξει την οτροπία, όχι σε όλα. Μεθαύριο έχουμε ένα μήνα, ακριβώς 30 μέρες από την εκλογή της νέας κυβέρνησης. Πρώτο δείγμα θετικών. Μέχρι στιγμής υπάρχει θετική προσδοκία του κόσμου που σηκώνει την κυβέρνηση, υπάρχουν θετικοί προσανατολισμοί στην κυβέρνηση, αλλά ξέρεις ότι θα κρυθεί από την ικανότητά της να συγκεντρωθεί σε ορισμένες κρίσιμες προτεραιότητες, έτσι, mm-hmm. μετρημένες στα δάχτυλα, δεν είναι πια θέμα διακηρύξεων. Είναι στα μετρημένα στα δάχτυλα προτεραιότητες να επιτύχει πρώτες, ας πούμε, συμβολικές ή ουσιαστικές νίκες, δηλαδή αποτελέσματα, έτσι δεν είναι, και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τους μεγάλους στόχους. Mm-hmm. Δεν μπορούν να είναι σε 30 μέρες ούτε σε 100. Να λυθούν τα προβλήματα, αλλά να μπουν σε μια σειρά τα πράγματα. Κάποιος, πολλοί λένε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι στην οικονομία η κυβέρνηση δεν χτυπάει καμπανάκι. Κατά τη γνώμη σας, είναι λάθος αυτό. Και εσείς είσαστε επικίνδυνος, το λόγο να θυμίσω, που ακόμη και προεκλογικά, από τους ελάχιστους τωρινούς κυβερνητικούς, που λέγατε ότι υπάρχει η αίσθηση του επείγοντος που πρέπει να ισχύσει από την επομένη των εκλογών. Ναι, το έλεγα και δεν άρεσε στον κόσμο, πρέπει να ξέρετε. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή είχα αντιδράσεις, ας πούμε, σοβαρές. Όταν έλεγα ότι το πρώτο κανόνας επιβίωσης, το κεφάλι έξω από το νερό, mm-hmm. ναι, υπήρχαν αντιδράσεις. Ο κόσμος θέλει το ειδήλιο, είναι φυσικό. Δεν είναι, αλλά η κυβέρνηση τώρα ένα μήνα μετά πρέπει να κάνει τη σωστή, ας πούμε, δραματοποίηση. Ούτε να δημιουργήσει αρνητικές προσδοκίες και μαύρες εικόνες, αλλά ούτε, ας πούμε, να είναι χαλαρή. Είπε ο Παπανδρέου στις προγραμματικές δηλώσεις ότι είναι κατάσταση εκτάκτων ανάγκης, έτσι δεν είπε. Mm-hmm. Αλλά ο δις υπουργός έκτοτε, ούτε καν ο υπουργός οικονομίας, αυτό το επανέλαβε. Η κυβέρνηση πρέπει να γίνει κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης. Δεν μπορεί να είναι χαλαρή, διότι βέβαια φαίνεται ότι έχει 2 τετραετίες μπροστά της. Και όμως ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα. Έτσι, χρειάζεται μια αίσθηση επείγοντος μεγαλύτερη, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Είναι κυβέρνηση οκταετίας, λέτε, κύριε Ανδρουλάκη. 2 θητείες έτσι κατά κανόνα. Αυτό δεν πρέπει να δημιουργεί επανάπαυση, έτσι δεν είναι. Το αντίθετο. Mm. Λένε μάλιστα στο βιβλίο μου, στο πρόεδρε, ξεκινώ με το ότι τα 4 χρόνια είναι πολύ μικρός χρόνος στην πολιτική, ενώ μπορεί 100 μέρες να είναι τεράστιος. Ε? Mm. Δηλαδή είναι σχετικό το πρόβλημα του χρόνου. Λοιπόν, αν δημιουργηθεί επανάπαυση για 2 τετραετίες, δεν είναι το πρόβλημα να κατέχουμε την εξουσία, αλλά έχουμε αποτελέσματα. Εσείς... η επόμενη τετραετία, όλη η επόμενη τετραετία, θα είναι crisis management που λέμε, δηλαδή διαχείριση κρίσης. Διότι δυστυχώς εμείς κινδυνεύουμε περισσότερο από τα απόνερα της κρίσης παρά από την κρίση. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Θα το καταλάβουμε αυτό όταν το 2010 μπορεί να είναι πιο δύσκολη χρονιά για μας, για την Ελλάδα. Σίγουρα, δηλαδή λέω 80% θα είναι η χειρότερη χρονιά από την άποψη αυτή. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και ορισμένα πρόβλεπτα. Ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να σταματήσει να μας δανείζει με τέτοια ευκολία. Αυτή τη στιγμή πάμε ελληνικά ομόλογα χαρτιά δηλαδή και παίρνουν χρήματα οι τράπεζες ελληνικές με πολύ μεγάλη ευκολία. Αυτό μπορεί να μην συμβεί σε 6 μήνες που ενδεχομένως να αρχίσει να φοβάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον πληθωρισμό. Ή μπορεί οι αγορές να εκτιμήσουν ότι δεν παίρνουμε δραστικά μέτρα, ξέρω εγώ, για να μειώσουμε το χρέος τα επόμενα, ξέρω εγώ, 4 χρόνια. Και να μας τιμωρήσουν με μεγαλύτερα σπέρδη, μεγαλύτερα επιτόκια. Που σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, από τους φόρους που θα μαζεύουμε, φαντάζεσαι από τα 3 ευρώ τα 2 να πηγαίνουν στους τόκους, ε? Για την εξυπηρέτηση των αδένειων. Εσείς τι θα περιμένετε να ακούσετε τώρα από τον κύριο Παπακοσταντίνου και την κυρία Κατσέλη? Δεν είναι θέμα κυβέρνησης, διότι αυτό Δεν είναι θέμα τεχνοκρατικό, δεν είναι, ας πούμε, να κόψουμε να βάλουμε το άλλο. Χρειάζεται αυτός ο συναγερμός, ώστε η κοινωνία να συλλάβει ποιο είναι το πρόβλημα και να το στηρίξει. Χρειάζεται επομένως όλη η κυβέρνηση να ενορχιστρωθεί πάνω σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι θέμα Παπακοσταντίνου. Πάντως πολλοί λένε ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού ακόμα και καθυστερήσει σε θέματα όπως οι γραμματείς και λοιπά. Είναι αυτό που λέμε νόμος των ακούσιων συνεπειών. Είναι πολύ ωραία η ανοιχτή διαδικασία, έτσι δεν είναι? Αλλά θα κριθεί στο τέλος από τα αποτελέσματα. Λοιπόν, επομένως πρέπει η κυβέρνηση γρήγορα να δει τα κενά που έχει, όπου υπάρχουν σκιές, όπου υπάρχουν προβλήματα, για να τα διορθώσει. Έτσι γίνεται πάντα. Οι 30 μέρες είναι μια καλή ημερομηνία για να δει τον εαυτό σου και να πάρει τα μέτρα σου. Στο Πασόκ μιλήσατε για 2 τετραετίες. Σε αυτή την κυβέρνηση πόσο έτσι προοπτική δίνεται? Η κυβέρνηση είναι πολύ ενός έτους και μετά γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Εγώ βασίλειο δεν πιστεύω σε αυτά. Το έχω γράψει στο πρόεδρε. Κανονικά ο πρωθυπουργός πρέπει να πει ότι η θητεία η ελάχιστη ενός υπουργού είναι 3 χρόνια. Εκτός αν, ξέρω εγώ, είναι τελείως ακατάλληλος, οπότε πρέπει να τον βγάλει. Όχι να τον βάλει, να τον μεταθέσει αυτά που κάνανε στο παρελθόν, τον παίρνουν από ένα υπουργείο, τον πάνε στο άλλο. Έτσι. Διότι όταν υπάρχει κλίμα ανασχηματισμού, οι υπουργοί, ας πούμε, στρέφονται στα βραχυπρόθεσμα, κοιτάζουν εσάς τους δημοσιογράφους να έχουν καλή εικόνα. Ας πούμε, χθες τα Κυριακάτικα άρχισαν να ανησυχώ για την κυβέρνηση. Πάνω χάρη, οι υπουργοί μιλούν μέσω των δημοσιογράφων. Σκέψεις ανώριμες, βιαστικές, και λένε, ξέρω εγώ, θα ιδρύσω το νέο κράτος σε 6 μήνες, ας πούμε. Αυτό το λέει ο δημοσιογράφος, αλλά το αποδίδει στον υπουργό. Άρα δεν χρειάζεται επομένως προσοχή. Έτσι. Δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση ότι, ξέρω εγώ, ψαρεύουμε εδώ, ψαρεύουμε εκεί ιδέες, ενώ και στο μυαλό μας δεν έχουμε καθαρό τι ψάρια θα πιάσουμε, όπως λέει το πρόεδρε. Δεν πρέπει επομένως οι υπουργοί πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένοι, να μην βιάζονται επικοινωνιακά, να είναι συγκεντρωμένοι, γρήγοροι, αποτελεσματικοί. Αλλά να έχουν την ασφάλεια ότι θα μείνουν στο Υπουργείο τους 3 χρόνια. Εκτός αν είναι παντελώς ακατάλληλοι, πρέπει να φύγουν. Πάντως, κύριε Ανδρουλάκη, πολλοί λένε ότι από την κυβέρνηση λείπει ένα ισχυρό πολιτικό αλλά και επικοινωνιακό κέντρο. Αν λείπει, ίσως να έχει αδυνατήσει το επειδή έγιναν πολλοί συνεργάτες του Προέδρου Υπουργείου, πρέπει να συγκροτηθεί. Χρειάζεται δηλαδή ίσως ένα ισχυρότερο συλλογικό εγκέφαλο ή ένα επικοινωνιακό. Δεν είναι το θέμα το επικοινωνιακό το πια. Μην τα πάτε πάλι αρχίσουμε να λέμε αυτά που λέω Καραμαλή. Χρειάζεται στρατηγικό κέντρο, έτσι, ισχυρό. Τώρα, επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο με την εκλογή του γραμματέα, τι μήνυμα εστάλει από το ίδιο το κόμμα, κατά τη γνώμη σας, τον Γιώργο Παπανδρέου? Γιατί εστάλει μήνυμα, έτσι, από το ρεπορτάζ που έκανα, έτσι, γιατί εγώ ψήφισα το γραμματέα, είμαι κομματικός, να ξέρεις. Ναι, λοιπόν, και ξέρεις, από το ρεπορτάζ που έκανα, μπορεί να πεις ότι ένα μικρό ποσοστό είναι δυσαρέστειες γύρω από το δίκαιο ή άδικο της δομής της εξουσίας, έτσι. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει μια αγωνία για τον ρόλο του κόμματος στην κυβερνητική περίοδο. Ποιος θα είναι αυτός ο ρόλος του κόμματος? Δηλαδή θα είναι απλώς ένας οργανωτικός κλητήρας, όπως λέω εγώ, της κυβέρνησης, και μάλιστα υποβαθμισμένος? Πώς μπορεί το κόμμα να παίξει ένα ρόλο καταλυτικό, ουσιαστικό ρόλο, που δεν είναι η κομματοκρατία, έτσι, που βασίζεται στο διαχωρισμό κόμματος κράτους? Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του κόμματος την επόμενη περίοδο? Ορισμένοι φαντάζονται ότι ο Παπανδρέου θέλει να το υποβαθμίζει. Δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά ο ρόλος του κόμματος θέλει να το κάνει πρέπει... προσωπικό, να το κάνει, πώς το λένε, πριγκιπάτο, πώς το είπε. Όχι, όχι. Ο ρόλος του, αυτή τη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ σαν κόμμα, έχει να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο. Πού? Στην παραγωγή της πολιτικής, της στρατηγικής δηλαδή. Τώρα και στην κοινωνικοποίηση της πολιτικής. Τώρα με αυτό το πολιτικό συμβούλιο, να μην πούμε και με τον γραμματέα. Με αυτό το πολιτικό συμβούλιο δεν μας δίνει καμία εγγύηση μήμη ότι θα παίξει αυτό το ρόλο. Εσένα σου δίνει? Πρέπει επομένως να δημιουργούν κάποιες διαδικασίες συμμετοχής στην επεξεργασία, όχι το day to day, όχι την καθημερινή, είναι δουλειά των υπουργών αυτό. Όχι, ας πούμε, κάθε μέρα να δίνουμε οδηγίες, να τραβούμε από τους μανίκες, από το μανίκι τους υπουργούς, αλλά πάνω στη στρατηγική, την πολιτική, πάνω στις μεγάλες γραμμές χρειάζεται συμμετοχή. Πάμε χάρη. Εγώ, που είμαι μια παλιά καραβάνα, ας πούμε, που γράφω βιβλία, που μιλώ, δεν έχω καμία δυνατότητα να συμμετέχω πουθενά σε κανένα επίπεδο στην παραγωγή πολιτικής του κόμματος. Τι να στείλω email στον Παπανδρέου, έτσι απρόσωπα κάπου, σε ένα μυθικό κέντρο, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχουν διαδικασίες. Στο Εθνικό Συμβούλιο πάμε, ακούμε μια ομιλία, φεύγουμε. Ξέρω. Το ίδιο συμβαίνει και η κοινοβουλευτική ομάδα. Και το Πολιτικό Συμβούλιο, προσθέτω εγώ, δεν είναι τόσο ισχυρό όργανο που μπορεί να πει. Μπορεί όμως να οργανώσει τις διαδικασίες του διαλόγου, της συμμετοχής. Άρα λοιπόν πρέπει το κόμμα να συμμετέχει στην παραγωγή της πολιτικής και στην κοινωνικοποίηση της πολιτικής. Όχι, το κάνει ο Υπουργός με τους δημοσιογράφους που λέγανε χθες τα Κυριακάτικα ότι ξέρω εγώ ιδρύω νέο κράτος. Υποτίθεται λένε κάποιοι υπουργοί με επιπόλαιες κουβέντες. Λοιπόν, κάπου πρέπει να συμμετέχει, να υπάρχει μια διαδικασία συμμετοχής. Επαναλαμβάνω, στη στρατηγική, στην πολιτική. Όχι στις λεπτομέρειες, ας πούμε. Τώρα είδα και μας έκανε και εντύπωση και το σχολιάζαμε πριν ότι ο κύριος Ραγκούσης πήρε για σύμβολο τον κύριο Τσάτσο που έλεγε ότι ο πρόεδρος Πασόκ βγήκε με νοθεία. Μας έκανε πολύ εντύπωση αυτό. Και εντάξει, δεν, για τον εκλογικό νόμο φαίνεται τον πήρε. Για τη διοικητική αναδιάρθρωση. Μα δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να στέκεται σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι ανοιχτός. Πάντα στην πολιτική λέμε μια κουβέντα παραπάνω, μια κουβέντα παρακάτω. Δεν νομίζω ότι. Το ζήτημα λοιπόν που σου επαναλαμβάνω είναι ότι το κόμμα σαν κόμμα πρέπει να είναι ενεργό, να έχει ζωή, να μην διαλυθεί, να μην απορροφηθεί στους κρατικούς μηχανισμούς, να μην είναι όπως σου είπα οργανωτικός κλητήρας της κυβέρνησης. Να επεξεργάζεται την πολιτική και το κυριότερο να οικοδομεί κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες. Mm-hmm. Είναι κρίσιμα αυτά και αυτό πρέπει να γίνει τα παράβατα στη βάση του διαχωρισμού κόμματος κράτους. Και ίσως να μην γίνει και Νέα Δημοκρατία με αυτά που είδαμε ότι ακόμα και τώρα δεν μπορούν να συζητήσουν για τα αίτια της ήττας τους. Μα είναι θλιβερό το φαινόμενο. Εκεί τώρα πώς τους βλέπετε. Είδα τον κύριο Καραμαλή χθες να λέει ότι όποιος δεν στηρίξει τον νέο αρχηγό θα έχει να κάνει μαζί μου. Τώρα υπάρχει η φάση του παραλογισμού. Είναι μια φάση που θα περάσει. Εμείς θέλουμε να εξελιχθούν τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, να αποκτήσει πολιτικό λόγο. Πολιτική και προγραμματική ταυτότητα, να μην είναι στο όχι όλοι, να μην επιστρέψει δηλαδή στο τυφλό πινκ-πονκ. Αυτό ποιος μπορεί να το κάνει καλύτερα, σε ένα τυφλό αντικυβερνητισμό. Η Ντόρα ή ο Σαμαράς μπορεί να το κάνει καλύτερα. Τώρα δεν είναι σωστό. Αν επιστρέψει τυφλό αντικυβερνητισμό, η Νέα Δημοκρατία θα την πάθει προς το παρελθόν, θα μείνει 20 χρόνια στην αντιπολίτευση. Πρέπει να είναι πιο παραγωγική. Έτσι, να προσφέρει συνένεση εκεί που πραγματικά είναι αναγκαία. Άρα λοιπόν προσβλέπουμε σε εξελίξει τη Νέα Δημοκρατία. Στις θετικές διαφοροποιήσεις σε αυτό το χώρο. Ναι, φαίνεται όμως ότι αυτό το δίπλο που πάει να σχηματιστεί είναι σε όρους προ-15ετίας. Αυτό είναι μοιραίο λάθος. Το δάκρυ του Εθνάρχη, ποιος έριξε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτό είναι μοιραίο λάθος. Εάν συρθούν εκεί, πρώτον θα στενέψουν τη βάση που θα συμμετέχει στις εκλογές. Θα μόνο ένας μηχανισμός που ασχολείται με το παρελθόν. Είναι μεγάλο λάθος αυτό και πιστεύω να το υπερβούν γρήγορα. Το ΚΚΕ πώς το βλέπετε, ο Γιώργος Παπαδρέου είπε δεν έκανε σε όλη την προηγούμενη πενταετία τόσες διαδηλώσεις. Είχε ένα εκνευρισμό λόγω του εκλογικού αποτελέσματος που θεωρεί το αδίκησε, αλλά πρέπει να είναι κομμουνιστικό κόμμα. Δεν μπορεί να μιμείται τους ακτιβιστές ή να δείχνει ένα τυφλό φανατισμό. Δεν θα πέσει πολύ στην πορεία. Εάν δεν γίνει πιο παραγωγικό για τα στρώματα που εκφράζει, θα πέσει. Δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του. Τώρα να κάνει ακτιβίστικες κινητοποιήσεις επιπόλαιες που δεν αποτελούν μια ορίμανση του μαζικού χώρου. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με ΚΚΕ, αφορά, ξέρω εγώ, μη κυβερνητικές οργανώσεις τύπου αντιγκλόμπαλ, ας πούμε, πώς το λένε αυτά, Γένοβα και τέτοια. Είναι ΚΚΕ αυτό. Και τον κύριο Τσίπρα. Βλέπω μια θετική εξέλιξη, ότι σταθεροποιήθηκε ο Τσίπρας, το θεωρώ θετικό, ότι υπάρχει μια, ας πούμε, κάποια συσπήρωση στο χώρο, και εκεί προσβλέπουμε βέβαια σε καλύτερες σχέσεις, σε μια προγραμματική σύγκληση στην πορεία. Μακάρι να δημιουργηθούν προϋποθέσεις. Και κάτι ακόμα, γίνεται πολλή συζήτηση κύριε Ανδρουλάκη για ένα συλλαγητήριο εναντίον της τρομοκρατίας. Το βλέπετε, εσείς πολιτικά θεωρείτε ότι είναι σωστό? Έχει νόημα κάτι τέτοιο? Μα τι να σας πω, γίνονται αυτά, έτσι, και στο εξωτερικό έχουν γίνει, στην Ιταλία και αλλού. Και στην Ισπανία. Θετικό είναι πάντως ότι υπάρχει ένα ευρύτερο μέτωπο, μια ευρύτερη συνένεση. Ναι, αλλά από την άλλη δεν πρέπει, ξέρω, κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να το θέλουμε ακούσια, η ατζέντα, ας πούμε, ή το κάδρο της επικαιρότητας να είναι η τρομοκρατία. Λίγο πρέπει να υποβαθμίσουμε, ας πούμε, να μην είμαστε ακούσιοι διαφημιστές, ας πούμε. Το λέω στα μέσα ενημέρωσης και προς εμάς τους πολιτικούς. Εγώ μιλώ λίγο για αυτά τα θέματα, θέλω αποτελέσματα και όχι ρητορική. Μάλιστα. Να πούμε μόνο ότι στις 3 του Δεκέμβρη στον Πειραιά θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη. Το κανάλι θα επιχειρήσει να κάνει ουσιαστική συζήτηση, να βοηθήσει την παρουσίαση αυτή. Μίμη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και βλέπω, και βλέπω ότι το βιβλίο αυτό που ουσιαστικά που θα μπορούσε να μοιάζει ανεπίκαιρο επειδή γράφτηκε πριν τις εκλογές για τις 100 πρώτες μέρες της κυβέρνησης, εξακολουθεί να είναι, έβλεπα στην Καθημερινή, όχι μόνο στο top 10, αλλά τρίτο, δεύτερο. Στα πολιτικά βιβλία. Το βιβλίο δεν είναι το πρώτο, δεύτερο, δεν παίζει κανένα ρόλο. Το βιβλίο τώρα είναι επίκαιρο. Θα είναι πιο επίκαιρο, μάλλον. μετά 6 μήνες θα είναι πιο επίκαιρο. Διότι ο κόσμος τώρα είναι ακόμα στην εφορία, δεν θέλει να δει τα προβλήματα, έτσι, αλλά πίσω είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και το ε-πρόεδρε τότε θα είναι πιο ωφέλιμο. Τώρα τι θα το έλεγες, ε-πρόεδρε, αν βρισκόσαμε μπροστά στον Παπανδρέο, τι θα το έλεγες, ε-πρόεδρε? Συγκέντρωση στις προτεραιότητες. Να μην χανόμαστε, ας πούμε, στα πολλά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ανδρουλάκη. Καλή σας ημέρα. Είστε καλά, μη Ανδρουλάκη, κυρίες και κύριοι.